الخنازیر. سبحان اللہ تم سخت خطرناک خبر غرائب القرآن والے چاچے تو قرآن ٹک یاد کری دی ضیا حدود ہو اداری حدود ضائع کری دی حدود احکام دن دی تو عمل پیو کی یا اس ددی اتا اس دکڑے دے نو عمل پی نشترے نو ددی مثال ددی پی جی مثال دا قاری مثال تشے دے ہوئی کہ معلق اللؤلؤ الجواہر علی الخنازیر ددی مثال لبت خنزیر دے اد قرآن دا یاد اد قرآن دا علم چا عمل پی نشترے ددی مثال لے لکم الغلل چی خنزیر تا غارہ کیوا چھے تفیدہ چی خیجی لا بدمور ہو یعنی دا قرآن دا علم ددد بدمورتیا یا دول ددد بدمورتیا و ددد بیدتی سبب دے او عمل نہ کول پی دے دی بیزت سبب دی علی علم حجت لک او علی تا دلیل دی اللہ سره په ځان خلاص اوره شي یا ست دشمن دی او به چې په ما عمل نه کړي خلق او تدبر ته جوړ کړه ادا شانتا یتلونو حق تلاوتی حق تلاوتی کی حق دار چې قاف دو کلمون رو باسا اطوا دومره د زړه اخلاص سره چې او دست سره اومات شي دومره ودونګه وا او ذات ازاد خود سی اوه که طول وی شربی دسی وی چقی وی شربی چی جوی کنه وگو تکید ازاد چی توکی سیوی وگو سیوی کنه خو عام چی دا متقاری دی یو قاری و متقاری دی متقاری چیوی نو اگه تو با ویش دیتی که دیتی تا دقیقه میچن چلو کرلا او اگه دلان دی میده کئی لگا بیغه به میده کئی احروف مزایه کلا اچھا خود دغه نه راځي ولغ زوالین کی ولغ زوالین لکه غین دی بکره کمره دا زواب کې دا واو دی بکره کمره واو غیر المغضوب علیهم ولغ زوالین سو کو ولغ زوالین پدې یوم کی یو او څه چلو کو دی خو دی خو پینځه روپۍ نشه کنه غضب دای چې پینځه روپۍ نشه کنه پینځه روپۍ نو خپل بازار او څه چلو کو یو غوی مدر چی سر پس پل سرواخی جدابون دو پخ پل سرواخلم حضرت احمد شده اللہ با تپوس کی آل امام الرامین زموار دیده طول قوم دو منزونو دی امام پواجه در طول منزون ازائی کی گی ادر طول و جرم پدر ادو اخو پا خر بانی رازی ادو اخو پا خر پروانش قرازی دی چیزم مخی و ما جموز کوله از مخی و ما قراری توی که قرات می کوله دا چل میں کولے نگوری چیزا زماری دے پردے پیٹا پر سروا لیا چون دا خارخ چاہتا ہوں نکائے دا خدای دا پارا دا اماماتے خارخ ہوں نکائے دا لوگی ملشا ہے خواہ اماماتی ہوں نکائے امامتی ہاں ٹھیک دا چی سوکنین امامتی ہوں کا نیت تصواب ہوں کا اور دا چیزا با جو زماری دو اماماتی کو میں پدے با پیٹے کا خسرت دنیا والا آخرہ ذالک اول خسرات مبین از تروک شو برباد شو کل کو دیتا روکار دیویلی ویل للذین کفروا مبارکون لیتدبروا آیاتی یہ سوچ کی پایاتون کی ولیتذکر اولو الالباب اچھا قلمن تی نسیتو آخری اولو الالباب سوک دیو قلمن آپ قیامت کی باوار چاہ قلمن پاس دیو بچی سوک دی اذاکرین اللہ کثیرن اللہ چاہ دیر دیر یاداو نو ٹھیک دکانا خدا اولو الالباب پا کیوں کا ولیتذکر اولو الالباب اچھی نصیحت کی واقع دی عقل مند باغ چونکہ قرآن نے نصیحت واقع میں نے قرآن دکی عمل پہ شروع کی یو ابتلا ختم چلا ور کروں گا دویم ابتلا دا داود علیہ السلام دا زوی سلیمان ور کروں گا داود علیہ سلیمان نعم العبد دیر خبند نعم العبد سلیمان خبند سلیمان یقینا ہو دے ہوں گردیدن کے اللہ تا پلاریوم اواب دیو مواب اللہ سے گردید ان کے کان شبیہم بلب فلوزیلات والکمال اید غرزا علیہ بلاشی صافنات دا پلار تعرفی علیہ کرن دا زوی تعرفی آقا شانتاو نکا خبری را لرنک دا غیب تلازی کر کرن یاد کا چکلاو پیش کر شدتا بیگئی وقت کی صافنات اعلا الجیاد کراسنا الصافن اعلا الجیاد الجید کرا دوئلو جہادی سڑے لکا دا پلار گواندی دشمن نے پم غنیمت کی اسن را وستیو مال دا غنیمت کی اسن را گلیو فوج کارگزاری بیان کیا سر با زمرا اسن راوڑا لو جہادی و سر کا ٹینکونا چن راوڑا لو سلیمان علیہ السلامی ٹک دا زبینم خصوصی طور بانی دا جہاد وصلت چی دا جہاد پا نید دیا غستی دا داغستلی ثواب دے بیا دے جہاد پنجر دے اگست دا راخ لے لاس پہ وائی ماشاو لگوئے آڑے را رہے لٹر دس پہ کئے کالتوس پہ لگر ٹول ثوابونے دی ثوابونا تیل پہ مگی ثوابونے دی غار کیا چھے پہ دقا نیت باندے ثواب دے کہ عرش چولا دا ثواب دے چھے جہاد مقرار جہاد پہوکا بلکہ دے فتنے پہ وقت کے لکہ دا زمانہ دا اسلحے سر موز کول پہ وہ ثوابانے دے اسلحہ کی دا موز کوا نموز دی پہ موز بانے دے خرے اسلحہ دا سخدا خو شر دار چی سینین کری چی دا لحے سر موز سے کولی چی دانے چی پٹو پاک دلا چی کہ تماشا بانے کر رکے گی برکی اگر سمائے نیگا او بے فائدے نا او چل دیز دارے دا اسلحے سر موز کول یو پہ وہ سوا دے دا پیزار سر موز کول بیاری خوری پیر سر دا شان تا مقدر چی دفن دا حملے رو دی خطرہ دا پیزار سر جماعت تلاشا پیزار بارو گو را پاکی کا گنجی پیو نا پاکی کا ارے پیزار سر جماعت تلاشا موز پکیتا ہو کا ثواب دے رکیتا دا جہادی مسئلہ دا داود علیہ سلیمان علیہ السلام سلام جہاد کی کمانڈر وی منگ جہادی اصدر آوستر الخیل معقود بنواسیح الخیر دا سنو پتندو پورے اللہ خیر غوٹا کرلے ناغوی زبینما مداتلل ثوابو دا قتل ثوابو دا غزیت دا حرکت کو از جذبہ دا ثوابو و دا سار دا مخیر اولی نکی بیل عشی سار کو عدالت کی نستے دا مخلوق کار کئی نچی فارغ شی دا غتلی وقت ناغبون پر عبادتو لگم ابا زائی کم نا فقال انی احبابت خب الخیر نو ویلیو دا پا دی مقا یقینا ما مین کڑی دو سرا مین کولو دا وجد مین کولو نمی دا خیر سرا خیر سرا می مین دا سچے دینی سنا دا مینا میں اکرلا مینا دا سن سرا دا اللہ دا پارا دا احباب تو حب الخیر الجہاد مینا کوم دا سن سرا مینا کول میں دا جہاد سرا دا وجد مینا دا جہاد سرا احن ذکر ربی دا وجد یاد دا ربنا میں آن دا پارا دا تعلیل دا پارا دا یادولو دا رب میں دا پارا دا جہاد کولو دا پارا دا شہاد دا دین حتی توارد بالحجاب تردی اسونه ده تا پیش که ده خدای مخی حضور بین که چطوک داو نگونی که دنیا دار او دنیا پرسته دا اسونه ده دولار آگله سوک داو نگونی چی ندیده ده اسونه چر تنولی دیری نا دا کماندرانو تخپل خبر خیلی که گواری ازو پا عبادت راواتیم دا کار دما دا عبادت ده نا تاسو پوشه که دا خبر دما ستاسو دا عبادت تا نیب سهی کهی احباب تا خب بالخیر عن ذکر ربی دو جی ذکر در ابنا می ذکر عزت عزت در ابنا می دنیا کی عزت پا جہاد آزین پا بل ما ترک قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا ذلو قوم جہاد نپری لیکن ذری لکی چو جہاد کی نزت من کی حدیث ماخذ دے میں خبر فکر کی کہہ رہے اللہ جی تاستا عزت کی جدا عزت شی جازت سویم چدا جتا عزت شی نو دا دیر خبری خودی سی چی آمو تفسیرونی لکلی زی جو گیم آگ خبر آگیم و دیکی دسیم دی دیری چی تفسیر کی گورانو تفسیر کی بین نمومی نسمت لب شدہ تفسیر بی رائی دی نازول حدیث دی مکانا ان الخیل معقودن بی نواسیح الخیر گتا و بیالات دادا سنو پتندو کی دی او بیادا انما الاعمال بی نیاد او بیا حدیث کی ما ترک قوم در جہاد فی سبیل اللہ اللہ ذلو لیکن ذلیل بشی عزت پر جہاد کرے ادا قرآن کی عزت دے ادا آسمانی کتاب کی عزت دے آسمانی کتاب عملی کی گی وہ دنیا کی پہ جہاد باندھے میں عزت پر جہاد باندھے دے اس مانا صحیح سو لگانا انی احباب تو حب الخیر زمین کو مینا میں اکڑ لا داسون سرا حب الخیر مینا داسون سرا خیر سرا داسون سرا بولے عن ذکر ربی دو جو ذکر ذرا بنا بھی نو دو دنیا دا پارا نہیں مطلب تو تاسو نیت صحیح کئی دا دور گرد و غبار کی والی دا ہم ثواب دے حتی توارد بالحجاب غرزہ سرم از غرزہ علیہ بلعشی صافنات الجیاد نیت کی تصحیح نیت اکڑا حتی توارد بالحجاب تردید چی پریوتو پناس وغا پہ حجاب کی پردہ کی توارد الخیل بالحجاب الصافنات ردو علیہ امر قدر اوی گردو ماتا نو شروع شو اسنو واپس شو شروع شو دے مسحن چاپی کول چاپی کول مسحا تفقا یمسح مسحان شروع شو چاپی کول مخلی مخل بسوک والعناق پندے پچنو گر ستنو یوم اس پمنڈا کی دو زیون ڈیر سڑی کی گی یو داغا ست زکا جلبو تلگی دل لے امالی کی نپری دی کلے پی یو طرف راکا گئی کلے پی بل طرف تراکا گئی او کلے نیولے دے چھو دیکھ رندے کی گی نزیاتی گی نا نزد دارا گونا چی دا در من کی گی دا شان تا دویم نمبر بانی پتنونا جے منڈی وئی نو پتنونا سر روسو وخوم لگے دلے دا دملاڑو کی غصر لگے دلے ناغذ پڑی کی گی خوالی پی بیا بگی نزد سون خواندان تانگو والا چی تانگو چلے او چلے بیا ادری نو بیا دا دردون سورو کئی چی سڑی گی پزان باندھے سفروں کا گرندے سے دما دے دے رہا بیا کی پاسے پاسے دے بم نشی ابو کی در کی داولی سارو سو پر کیا یو دم ناس نئے اول نہ رفتار دم گیر کڑے د زمین یت کړي ګرندې روان او خولې شستلی شي نو د مګیر شرور او د مګیر شي په دې د مکه دو چې به عذاب خپل پر دې ته ورسی بیا چې کینی د ماشه بیا پاتې نو د کی وجه ساره شي نه دردونه باندې کوي ډېر وخت په دردونه کې بیا لکه پنداو چې ګو ټوپونه ځکه خپل په دې نه لې کنه نو بیا په ټوپونه باندې نو دې تر قبانې اس دا سره کوي یا دې جلبنی وري او دا سره ان کړې دې تر پېږي ګرځي را ګرځي اچھا دادا کے سمے نہیں نیو پتون پتون اوغاڑا چاپی کئی دا سلیمان علیہ السلام تو سلام تر خدا کی وقت نہیں چیک کرنے چاہیے اوشو کر دو راؤ کر دو چکر کیوں لگی نہ شورو کو تفقہ مس خان بسو کو لانا نہ چ بادشاہ لی گیا دے خلیفہ لی گیا دے چٹون چاپی کئی دا نور بو تو لاؤ تماشا میں کو نہ ٹولی پکارو لگو پکار تکڑ ارے وی اڑم سے اڑم کیوں تو ٹول چاپی کر دو ادمے کا کلار کر توارت بالحجاب منڈا کر چپا لگا تا چنیو دم پانا شلک راوا چی بیدی راوی کرد فتفق مصفن بسوک و لانات کیا پی کلو ولقد فتننا سلیمان یو واقع ختم سلا عمر سے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اللہ داشی انسانانو اگو بانیم خلق لسون پاکی وی تنقید پی کم تنقید کم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا مسجد نبوی کی نفسو دغه داغو سپریم کوٹمو دغه داغو ہائی کوٹمو دا ہر تا کوٹنو قدادت نچکل با فارغ شو غرمکی نبیا با مختلف کارونو داغا کل با غرمکی ورشو تا اوود اولکانیم پا داغ بانی خبر کریو اگو تا پتاو دے بی سینکاو چورسو تو بروان شو تنگیتا اور سوتا رن سر بھائی رنزلو دے بیت المان لنزلو والا بڑ سرو گرموں کے عمر رضی اللہ تعالیٰ نو سر بانی ویختنو نو دلیر نہ بھائی سر پڑاپ کا نور وجود بانی ویخت سر پڑاپ بھائی کا لنگ بھائی اچت کو سادر بھائی کی ہو شرعی یا سادر دا بھائی کی ہو بیا بگر جدے یہ یوک بھائی نسو اکوت بھائی یہ یو بیدا بھائی نسل او قتل بھائی چی پہ کم دے بانو تو معلومی دے چی خارق دے نورنزو بھائی راگا سغبے پہ مخل دا کار بھائی کاؤ و دے کار سرا سرا اسے نو دا لکان چکمی دا مخی نو پوہ کریم دا لکان بتلیم دا بو سرو نو دو با تپو سنو کول لائیتونو نو ابو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جوابونو کول کاغو بغلی چیز نو دو بچے تپو سکو نو دوارا مشغلا ام پا دے کار باندے علم دے ام پا دے کار باندے امیر شریعہ رضی رحمہ اللہ تعالی شاہ طاو اللہ شاہ سے لس سیر غنم پا غباندیو چکے کی جدا بتا مو پا جیل کی دا بتا اوڑائی دا چکے تا دے وجنے چی پا دے کی پا خواہ میں چنی پرتیوی نو قیدی لے غنم ورکول دا بے پی اوڑول اس واغا ہیچ تری اسی غزینو تا چکے ویوتن پا گرہ دی نو دا با لس سیر غنم ابیا تو کما ادا کرو چلے موٹو تو لو لو پیتے ٹولو یا وہ چاقو موڑے تھا دے تنگا پیری تھا ٹولو نہ دے دے پیر سر بڑی گیا قرآن بھی ملو جیلیان منور ترنگی را رالو حیران نوشو سی چیخ خدا داد تشه ده انسان دیگه پریشته ده سو بلا ده او آن کسب من دیالم ده دی. چکه مشاقاتم ده تلاوت ده قرآنم ده برق گرم ده دی طریقه بانی عمر رضی اللہ تعالی ده قرآن تعلیم بوم کو او دا غیر سر دوخان و خدمت پیو کرد بیت المال یو ظل جرگرالا د عراق جرګه د شوخ کې راوړل شوی چې عمر شه پاسې دلته تل ورشو ته معلومات یې وکړلو یو ورشو ته لاړ دو پسې راړه مصنع بن حارثه د قوم مشر معتبر سره دی هغه دی پکې داسې نور دی ورشو ته چې ننوتل نو د لرې نه چې کتل نه دی ولید یو بل چې ویل کاغه څه دی خلیفه علی یاد ریاض رنزړه دی دوران سلام سلام یې وکړو نو ځینې یو پرتو وانی کنه یو قوتو پی که تا خلیفه دیل با دی چند تا نوکر نیوره دی بیت المال نو آقا با دا خدمت کتای پا پلا کنی او تا غصه شو بید پلان کهی بیا ایو اعبدین اعبدو منی زمان با بلوی غلام تو که زج غلامیم کنم زج غلام دی مال که دی یتیم حق ده دی مال که دی کند حق ده دی مال که دی لیوانی حق ده بیت المال نداغو غلام توک تی خوزه غلام امکانا ایو عبد اعبد منی زمان او بلا غلام توکی زجو غلام زی کم کن تسوی بلو نسا چی پیسی بیت المال نور کم زمان زی مواری دا دا دو نناشید مرای کولو پارا ملک سید ملک سید زعر داک راش اعین امیر المومینین زانی امیر المومینین کسی سات کی وی اعین امیر المومینین دا امیر المومینین سر لاسو کا زبان تاو خونسا ما تپینا زرلا کوان یا زبرن لوکیا بیدارا والا ملک سے بھی پکارا تھا کہ درنزو خوشبوئی تو اس کو رسولا دیو تدا خبروں میں کلا چھے چوک دا مسلمانا نو مشرد تو اگر دیو طول مرائی دیو دیو طول نو کل دیو فریضہ دا دا سلیمان علیہ السلام و سلام بوی ایو عبد اعبد منی زلد غلامیم کرن زنو کرن زل پر پل سورو کن چھے پر پل سورو کلا نو کرانو تو سورو کلا اسون سنبال شو زیبانی شو تا فقم از خم بسو کولانا نو یاران را للا یاران خو کل ما لاحت لهم شاردتون اقتن سا چرت سا چیر بومی ناغی پس روانی گی فی قلوبیم زیغن یت تبیرون ما تشابه من تشابه پس روان دی سلیمان علیه صلات و سلام بوی اسونو لالار نو چلار آقا پا لغت شو اور اس سے جیسے کہ جیسے جیسے سوک بکر کے دن نور پر ہوتے ہوئے ردو آلائی آدھ نور پر مارا ہو گرد آئی مدران قضا شد مازی گرد آلائی نور واپس کئی نور واپس شد مونزی ہوکو دامیان کے در طولی ٹوٹکی پر پیمنت کی مندی ماز نور واپس شد دمونزو کو داگین روستو صفقہ مز خم بسوک و لانا نو قار شئے دے چی مدران قضا شد نو شروع اکرلا مز خم بسوک وہ ہل پتر بانے پپانڈو بانے سٹون بانے دوخان اصون ٹوٹ ٹک ٹکڑ والے احباب تو حب الخیر ان ذکر ربی ان ذکر ربی ذکر رب نہ غافل کرم نہ دا ختم دا خدا اللہ مسئلہ کہ دی اول کچہری ثبوت سی نو دا روا دی او کنی دی دا بیت المال بال لے دا ہر چا پاگے کے حق دے تزیعی حتمن نہ روا دا ضائع کولی حتمن نہ روا دی تیک دا اختیار شد که چالی ورکی فام نون او امسک بغیر حساب اسی ورکی او که خوکی سرا بغیر حساب ویکا داشتی او اسی زایی کول اسی فتورو باندی اوحل دا کم خبر دا بیا بلا دا چه سلیمان علیه صلات و سلام موز آقا قضا که او دا غتل کی صدا چالی ورکی اسون لورکی نسون صدا پکار را چی دا نفتا پیرا اولوی چی دا میتا چلو کرده نظان تنقاری گی وی قهری یتیم برقا بر نفس یتیم کسی بلا دا پارسیانو مطل لی نزدو غصا و بدان پا کارو ناسو نا چیزان تسکوناو بلا خبرو پا کتلا دادا چی دی ثبوت چرتا یا چی نور پیوتی و نوری راو کردو نا غیل قصه جو رو کبی حاضر نی راجی کی گی نورتا ادتشی نا پا دیال عاشی نا پتاو لگی دا نو عاشی نور پیوتو تا وی چی نور پیوتی ردو آلیا یو نور رو گردوائی دا بلا پا کتا دلا چه دا نور پریوتل دا سلیمان پا اختیار کی نو نو واپس کولی دا سلیمان اختیار کیو نو فرشتو تا کوئی نو خوال لا بوئی دیکھ دا موز بانی خپری دا وقت واپس کولو غردی دی ندی با اللہ تیو چا اللہ تا تو ایم اللہ زمان غلطیو شل نمر واپس کا تا تفیدیات کم نو اللہ با فرشتو تو رود دوا نور بیاو پر خفل دیل راوالای نو بیاو علی بکی بلا خبر پکیتا دادنا چه نور فرد کر راو گردید دا عمرو کو نور راو گردید نور چی بیا خفل دیل را غید آقا روز دا کبلا دا تیگه پختو بانی آگو روز بے کبلے نور پلیو تا بیا واپس را گئے نو آگو روز کو بلس وقت نو بلس وقت نو موس خود نا سی قضا دے نو کنوری دے دے لنا آگا نور خاتو دے لے بوتا داگا دینے راو خیر جو خواگا موس دے دنا قضا شے دے ووش کئی کئی مقضا دے اکا بیای کئی نوم قضا دے روز آگا ندا نو دے دیس مطلب شو رود دو آلیا از کدا پا کتا قید لگولی نور پلیو تے ابل پریوتے وزکو چی وی قضا شو کنا موس کی نپاتی کی دا چی نورو چکوی لاجواندے ویزا حیتون نور حیتون بیزا نو خموز دمازی گرو کنا و قضا نو او دے چی واپس کنو معلومی گی دا چی پریوتے دے نو چی پریوتا واپس راو گردو نو دا دوی مرز دا موجزه اختیاری ندا دا نور ذکر صریح نیش دی بے داغین قرآن مطلب صاف دے نو بیا پا کتا قصه سل رمان دے دا دی اغا تذیر دا وقت او حمل الکلام کلام بغیر مالا یحتملو احتمالی نرئی بیا در طولو نلوی پا کتا خیر کم لدارا للا چی سنی اللہ الکلو تا فی قمص فهم بی سوکرانا او بی فیده و بیزای خلا پریدا او تاویل دا قرآن با پا سائق شایر باندی کولی شی از سائق از شایر سائق و شایری مشهور نید لغت دا عربو پا غمانا بانی تفسیر کین و تفسیر غلط تین نو قرآن کے دمس تفسیر پا عربی جب کہ چرتا ہے دمس تفسیر چی تو سرو چورو چالنی ذکر کری پا زب حسر نگر آگرے او دو شروع کرو نگر لار کرو لگر تک رو کرو اس کے دقا معنی شی نو قرآن کے بل دیکی بھی می کنا فمسحو بوجوه کم وائدی کم نو مخون پا چورو وائی اللہ سنف پل پا چورو وائی نو موز بکی گی کنا نکی گی اتیمم چکوائی اتیممو سیدن طیبان فمسحو بوجوه کم وائدی کم نمخو پلو پر چولو ووا لسنو پر چولو ووا چه نورم پلید شی پاک بشی پا دیوانی پاکی گیا نو ده مست مثال ده عربی لغت که ماوی چه تو سرا سیکین سیست شی نیر آگره زکاو قریناو کرده در آسه و چه ده نیر آگره نو ده مانا چرت پا زبحا او یا قطع سرا نده شی نو دلت سنگ را منده دلت ولی یارانی لیکلی دی نچی یارانو لکری دینو پسیو جو نور یاران را لگو اگو پسیو لکنو اگو کسی را دن نکری ابتلا دا سلیمان علیہ السلام اگا محبت دا تسراو محبت دا جہاد سراو جہادی سری تا دا جہادی شی سرا چی سوم را مینی دا غمر مینی دا سرا دبل جی سرا نی جہادی سری دا جہادی کار سرا دا جہادی خبر سرا مینی او وجود کی غلظتی سختی پکیتا دوی مانا بانی ذکر کرده دوی مواقعی ابتلا ده موسی سلیمان علیه السلام ده غیر نرسر کرده یقینا از میخ مکرده پا سلیمان غرزول منگا پا کرسای زباری یو کال بود تانا سم مانا بیادی کرده دیرو اللہ تا صرف پس اللہ معاف کر ویلو دربمی اغفر لی و حبلی ملک اللہ انبغی لی احد من بعدی انکان تلوحاب ربمی راک لالا حبلی ملکان بخنو کراتا لالا بخنو کراتا اللہ زمان غلطی بشی او بات خیر آکا چنی مناسب ورکوری چالوں پس زمانہ یقننتی ورکو ان کے لئے رزخو ابی ایوز ورکائی سشیو چکم تفسیر علماء ربانیینو کرے دے نوار تفسیر مخصکم القائن آلا کرسی جسدان حدیث دا بخاری کی رازی دا نور محدثینو هم داود سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پہ او مسئلہ کی جہادی مسئلہ کی دخپلو کمانڈران نہ خپش مراول شو یعنی غصہ ہوتا سستی بے کری یا بے رد پرائے بانی عمل نہ کو نو خپش نبی علیہ السلام دا سی مقرر غلوہ پیغمبر علیہ السلام اصحابانو حال تا چہو قتل نو خپشو یو واللہ لا اجاہدنہم وحدی حتی تن فرده ها ده سالفا زبا سر یوازی جنگیگم تردی چه زمان سر ده ده سکن جدش یا لو جاهدن وحدی ابو بکر صدیقم داوی لو جاهدن وحدی حتی تن فرده ها ده سالفا سا سلیمان علیہ السلام سلام سستے بانے کا پشو دخلے نے خطلا قسم پا اللہ زب پور خود العظم اور ٹول نبا اللہ سل بچیرا کی اور غٹ بشین سل مجاہدان سل کمانڈران دے گیا تب سب میں روجت نے جی کمانڈر کار کی نفوجی سر جی کا نا ادا ب کمانڈران دا سلیمان علیہ السلام سلام نیت د خیرو ارادہ د خیر وا غلطی داؤ سر چی ان شاء اللہ وہ ایک نیف دات نہ پا دکھو اعتماد پا اللہ پکاو او حدیث کی رازیم دا کہ دا ویلے وے انشاءاللہ نو اللہ بولا سل بچی ورکڑی و سل وارا بزوانی ترسی دیو ام جاہدین بو کمانڈران شوی بو و دا اللہ حکمتی ددن ایر شو کیدا کیدا وقت دیرے دا سل خودو کی جدد یوی بچے و شو سق اوغا نا تمام و شو نا تمام بچے و پوام نو شو یعنی پا مدوم نو شو دا دین کو خبرو خلق طول خبر دے چی پیغمبر دے و کنزائی شے زبو جو سل زامن کی گی نا تمام بچے را گئے دا تغیی کی واچو وی دا ستاغ نظر دے دا ستاغ کنزا دا دے پوش فغفرنا لہو ذالک دا بافی وقتل رب اغفر لی اللہ رب اغفر لی و حبلی ملک اللہ انبغی لی حادم من باری بخنا رتو کا اللہ بچے میں غوغت پارد جہاد اللہ تاسبابو کا بیت دین نور تاسبابو کا بس صحیح مضبوط را کا چبیا میں چاہ تا ضرورت پکی ترا نیچی پس اس کیا شکایت پکی تا نہیں کبکان گلہ پکی تا نہیں اللہ بس صحیح ور کرا ہوا اولا ورک اللہ بس صحیح پا ہوا بائیں لام بگی لیا جا القینا علا کرسی جسدان غور ظلمنگا پا کرسی زبانی دے ناس پا کرسی تخبانی یا کرسی زدب جولے کی جسدان کالبوت قدری تنا نو بس دے پوشو بخاری رحمہ اللہ تعالی حدیث صحیح نقل کرے دے مسند متصل وہی چدا کی دے نشی سل خزی وی بل روایت کی راضی وی او یاوی بل کی راضی اشپیتا وی نو دے کی متن کی وی اضطراب دے متن کی اضطراب دے متن مضطرب دے قابل دا عمل دے نو دا علوم دا تا تا مضطرب کاری گی کارین گی مضطرب ندے سل چویری دی نو طول خزی سلوی طول پا کور کی چویری نو سلوی کمو کی چیزا اویاو را غلی دی نو اغا شریفان خزی اویاوی دی شوی دی ذکر پا دی سلو کی دیر شوین دی وی دا وین دی پا جوڑ پا کور کی وی نو کلی چی سلوی دی نو مجموعی وی دی کلی چی اویاو وی دی نو اغا خوری وی دی کله چې سپې تیری د هغه د مرض نه پاتې ویلې ځکه هغه کې ځنې مرزونو نه اختلاف نشته به کېتا درې وړ طریقو باندې روایت صحیح دی متنون صحیح دی سندیم صحیح دی نو متن مترب دی نو د عمل نه دی یو درجه دا ورکو دیم درجه دا ورکو دیم تو دریم تو غندې دیم دا او تو غو چې دا کې دین شي عقل نه مني چې څلو خود سره دی یو سره خاون پا یوش پا کنی جوی کتو کی که دینی سی وی کم نا کم پینزه منتای واخلا لی پینزه سو ملیتر شو بیا نو دا که دینی شده بندانا که دا غشان تا جو تیار پا تیار بانی او تا یسکی جو سر سر جمعو کی نو دا حدیث قابل دا عمل نه دا وی زما عقل نمونی پا خپل عقل تلل دی عقل نمونی دیو جنا دا حدیث قابل لحجت ندی ارد کرده دی سوگ دی مفکر اسلام مودودی ہوئی دا حدیث قابل دا عمل ندی اضطراب ہم دے پہ کہتا عقل ہم نمانی اگدو نا اگدس پاو اخلا با بیا حساب کواتی تی نجوری گی نا قابل دا عمل ندی با تلی اللہ با سر پیگی جزو پیگی خود دا گنی پریخی دا بیرتا دا گن بیرتا اسم دا حوارین زوتی دا نوی دا چی دا غلطا کرد روک نیشی اگا سر لارا لا بس تیتی رو نمانگا دا خبر بای نمانو اگا اسم دیتا دلیل ہوئی یعنی دا حدیث دا تنقد طریقہ یوا دا مودودی عقل ہوں دے دا مودودی فکر ہوں دے نا چی دا با آقا فکر ہوں دا آقا دا حواری لو بم دا آقا فکر ہوں آقا بم ویدہ کنا چی دا حدیث زمان پا عقل بانی فٹ نرازی اور سینسی اعتبار بانی دا صحیح نمالوی گی نظر نمانو غلط تیرا دا سنن دا دا ہم غلط دا دا آقا دا نوش دا چیز دا یوش پا کی خود سر یو دیکھے گم نا شورو با دنن نکم ابتدا دا عمل دنن نکم اگر اللہ سے کشولا کشولا کشولا کمیاز کشولا ابتدا دا عمل با دی دینا کم لکا سلوی لا فعلن نلیو لا صلین نلیو ممیت رکاتین زبنن صل رکاتا کم دا دی سمت جا صل رکاتا پیو دی بانی کم خوزب دنن نشورو کم روزانا بے کم یا پرد کبے کم دا بسر ترسوم نو آقا دا بخاری صحیح حدیث مرفوع چو نو آقا خوزب اقفل عقل باندی رد کم خو تفسیر ان دغا دے چا آقا صل خوز سرا ویچ زبا اللہ با بچے را کئی مالا انتحان را اللہ ورنکیو بچے ورکا ملکان جسدان تانا داوا دویم والقینا علا کرسی ہی جسدان غردولا منگا پا کرسی زبانی تانا قدری بیادی گردی دیر اللہ تا سمانا جسد سلیمان علیہ السلام مریضا مرضا شدیدا سخ مریض شو دسی مریض شو چی دخ پلو پاتی دو که نا سنو مریضو بیا نو دیوی پا جولی کرا غصیو عرب اور تخت بے کینو لیکن اسو پا دیمانی بے پری باسا عالمان با نسو فیصلی با آگو کولی خلق براتو دا تورات عالمان نو فیصلی با عالمانو کولی دیو دا قچلی پوک کلتا کناسو پروت بو دیو بے کورتا بوتو القینا علا کرسی یی جسدان اغردو منگا پا کرسی زبانی تن قدری اغز جواندی سلیمان روغ مور اچی دنیا با تین لرد دیدا ارو با حیبت بو و استشتنا پرتدا تجیری و ساکتا برکی نور سخیب کتا نشتی سمانا بیادی اللہ تکردی دلیو دا مرض نروس پوش و مرض که چی غلطی بشوی دلانا سو غلطی شوی دا اللہ تا پتدا اللہ تکردی دلیو توبه وقت کلوا اللہ ما معاف که رو مرشو دوی ما دا مانا کردی دا غرائب القرآن البحر المحیط دا ابو حیان اندلسی پر روایت دا ابو مسلم بانی وی مرضا سلیمان مرضا شدیدا حتی صار جسدا علی کرسی غرائب القرآن البحر المحیط درم تفسیر معنی چی صحیح کمی عالمان و ربانیین کرده القینا علی کرسی غردو منگا پا تخت دوانی جسدا دبا و زور تنم پا غردو لی سرائی پا سری بانی سملی سر دیدی دی راو دی وی صحیح را بانی کین آسا نو پا دبانی دبا و راغ زور راغ جسدان سمانا بیادی اللہ تکردی دلیو سو حقانی لکی عبدالحق حقانی تفسیر پل کی سلیمان علیہ السلام پا حکومت کی جوڑ بڑ پیدا شو دو دزوی رجعام بغاوتو کو خود مختاری آل ملک و عقوم عقیم عربوی آل ملک و عقیم بادشای شند دا دو سڑی پا خپل زیر سود نکر لائن بادشای ورکر چی پدی پوشی چی زوی زمان بادشای خلی امی وجن دیخ پل زوی مختی وجنی زنن از زوی را لگی پلار وجنی چی بادشای ما تا پاس شای عقیم پدی که بیاری شی نی اندرا گاندی خپل زوی سونیا گاندی اگه پا خپل وجلو جاد که که نو او بمیو تیخیو چی دی مرده شی ولی اگه مور تالم شو نو پوشی دا زمان مخافلی نو خپل زوی پا خپل وجه دا اگه خدی پا خپل کورور که دی رپورت ور کرو چه زمان خواهن دی مور وجلی زمان دی خواهش وجلی نو الملک و عقیم نو زوی بغاوتو کو دو خودمختاره اعلان دا اللہ کو بل طرف تر آغایو جرنیلو پا بل طرف بانی سه تاووس یا تاووس اغا بغاوتو کو خبرون او رسیدل دا خبرون رسیدل این پا دارو خلافه بانی زورو پا تخ بانی زورو پا تخ باندی دلتا چه گل بروشی تانگیر کی وی خلق دی دا دانگیر دا دباو پا دارو الاسلام باندی پریور دارو الاسلام دی کسی دارو سلام دی چونی می دی اسلام آباد دی اسلام آباد دا زور پا اسلامی آباد پریور نو اسلامی آباد کی گل بروشو مشورو خلا جی اچ کو کی صدارت خرا چه دا انقلاب ختمو الگوالی گل بروشو تا کشی دی زوری پا کم جو واردی اسلامی آباد دیدنه د دې کړي نه کوس ما جلوس پورته کو اګه سانو پورته کو چې چې دا حکومت د باغیانو د دننه مونږ په دقه ساتي په اسلامي آباد کې زور وردی ازر به هنګامي د سونو چې څه چل کول غواړي را پانسی کو ګتو سره وکړو نو جازونو بازار لره اخلاصي فوجان بازار لره اخلاصي ټول دی وای و چې دې خدای غیر کې پته غرور را واړو تیرې وایو ما ته کې دا زور ان ته وردی سیاسي دباو دی القینا علی کرسی جسدان غردو منگا پا کرسی زبانی تنا زور غردو دباو پر آگئے صحیح پی فریوا تا رضی اللہ تو گردی اللہ تا معافی اکڑا دا سمانا اللہ معاف کو آغازیم اقرارو کو پوشو چه زما و زما دا پلار پا جنگ را جی اگر کمانڈر ہوں پوچھو کہ خبر اروانی گی اگر وہ اسلح اور دولا زنگ تو بدا چتر آتا ہوا اگر بولو یہ کہ تیاری سم مانا اللہ معاف کو معافی تو اکرلا نو صحیح تفسیر داو یہ تفسیر خود موجودی سے بھاگا ہوگا نا پن ایک ہی سے آگا خود سوا ہو رہے درم تفسیر بل غلط تفسیر دی یہودو کہ اگر میں کرے رہے اغوئی سلیمان علیہ الصلات والسلام ٹول کار دگوتیو جادوگو یہود داوی ما کان سلیمانو الا ساحرم جادوگو نو ددو ٹول عمل پگوتیو کیو نقش سلیمانی خاتم سلیمانی دا با سخوان مخلوق ٹول تابیو چی دا با نوا نو مخلوق بتابیانو نو دو فکور کی سل خزوی یو پکیتا وا جرادا نمیو دا بادشاہ سر جنگ کرو دا غلور راوستیو غیب پی نکاہ غستیو لیر خستا و مشرکا بود پرست و بود پرستی بے کولا نو دا اللہ تا خوخنو ایزی پا کور کی بود پرستی کی گی نو پا دیو جباندی اغا بانی ازمی خراوست دا بود پرستی خود جرم دی یقینی جرم دی خود دا بود پرستی جیوازی دا سلیمان علیہ السلام کور کی کیدا نو جرم شو دا نور و انبیاءو کرا چیوا نو اغا جرم نو دا رسول علیہ الصلاۃ والسلام کور بی بی خدیجۃ الکبرا بت پرست نو وہ کہنا بت پرست نکاح سایو دا کافر دا مسلمان نکاح سایو اس سے پہلے مسلم مسلمان اور مشرک میں نسبت ناتا جاری تھا اس آیت سے حرام پیرا دیکھا نمک کے کافر دا مسلمان نکاح آگے جنہوں نے کیوں من دا عیب نو شرک با عیب ہو خود مشرک پکور کی غیدل مشرک عیب نو نو دا ویدی وجن اللہ تا خو خنوا بیا دادی پی ادبارو نو دا چی بکل غسل کون نو آغا گواتای بی دا غا جرادل ورکلا پا دی ادبارو نو دیسا خبوا نو گواتای که خودتا سوئے چی پا غی کس می اعظم خونو دا اللہ رو پی نو خود جادو اثارو نو گواتای دا لسن سلا لی کولا نو دروغ لخو سب جوڑول غاڑی کنه نو دسی تلی دی دروغ دی نو گوته به غیل آر کولا چی برا اوات نو گوته به داغی نواغ است نیوزولا پا دقا واجبان دی که اللہ از میخ راست دیگو سلخانی تا دانه که دو گوته ترور لورک را پاپو لورک را دیگ میند که دیل اندی راوات چی کاتا دادا پا شکل بانی سر راوات ایرا که گوته گوته چی واغ است از دل پا گوته کرا پا دی طرف بانیمت لار پا تخ بانی کینا. سلیمان چرا واتوی گواتوی گواتوی خطا قصدی دا اما سنگو از دو خوص را واتوی تو خوص نوی را واتوی دی چیو تخکارش جگور ال تبل سلیمان ناستی پیونه کار واقع دارو تختی سخر شیطان سخر بودیو تو یعنی شیطان ناکار شیطان اقا گواتوی قصدی و از دو پتخ باندی ناسو دی پوشی چی ما وجنی سلیمانو تختی یو چیلا چیلا دا چیلی نا حرکت نیچه بگی یو چیلا دی با پتخ ناسو یو چیلا دا سلیمان پا کورکی دا سلیمان دا خزو سر دا شپار نستو لالا علا عیاض بالله ویده کول سلیمان پا شوی تلی دل روڑی پیدا کی ندابادو نا لری چرت تلی دی دریا پا غالبانی مایو والا سر لگیا دی دا غو سر خدمت کی اغول مایور کی دی دل لرید کی سار مخام دی پاگی گزاره کی نیدی خبر که دا صحب ده نو تالیخ پی ردی چی پورا شوری علیمانو دو خوی عادت تا چی کتل چی دا خو سلیمان خودسی نو تا سنگ چرشه چی چرشه سلیمان لا نو دو معلوماتو که دو کورو علاونا وی تاسو سلیمان پا خوی عادت که تا فرق اینجای وی دیر زیاد وی سو وی نو لالا گوری نم لاستا ناستا گوری او نم مرض والا گوری نم بمرض گورو خوردانی او حیران شد چه چل خوش ویده دی پدی نیدی پوچی دا بلتوگ دی او سلیمان کسا انقلاب را دی زال لی جرگاو کلا چرا دی نور چخونی کی او تورات سری ختم کو او دعا کو اللہ تا چه اللہ مونگ دی مصیبت نخلص کی او سلیمان را جور کی اللہ دو چه که ناستا سخر ناستا دو که ناستا تورات سری بیشورو کو پر سخر بان شاولی بیرالا چه او را خلم سه چل کی وروی دنگل از ما او دست مات شو او سمک او دست کن لاغ بحری محیط که گواتیو غردولا چه سلیمان پلاس نشی اولاد و بحر محیط کی بیا دن ننوت پہ اوزے کی او جزیرہ وہ پاگے کی ادس ہوگی تلیخ پہ رضی چہلائے مزے کرے اوز خوب کرے ادس ہوں گواتے مئی تیرہ کرا او مئی رہا ترہ ترہ ترہ تو جدا قدر ترہ رہا سی دا اگر پا جال کیون خد دمائی فروس دمائی نیون کی اگر چی بس کر نو مئی دلوار کرے مئی واخلا اچھا اس پر لگواتے جو پاگے کی ہو گواتے پا گواتا کرا مئی سنتا گواردو تول خلق و تابع شده بودمون الالتی شده بید چپ شنور خبری مکاری از آقای پتک بانی که نه بادشاه شو بیا الکه یه سخر گوره هرانی گوره یه سخر سخری او کوتو آقای پلانکه جزیره که پروت چه ده بشپک میشه کسو دیوی پینیره جوره که پینیره جوره که ده اسخون مضبوط ده فولادو ده پاس ایتو که خواست مکه دلاندی نسوره کرد پینیره دلاندی نو گندره اگر پاگی کے پروتے للبی صفی بطنی الہیو بی باسون دا دیم یونتو پاگی کے پروتے اولی اگر وجید چل بکے مردوے کو جوندی دا قصہ یارانو جوڑا کلا نا دا یارانو یاران رالا نا گو اولی کلا کتاب کی اولی کلا دا یو تا پلی آر تفسیر والا تقریبا لکلی دا چا دیرہ پا گوٹ پا گوٹ لکلی چالو کٹے لگا لکلی دا معاذ اللہ پیغمبران اللہ معصوم پیدا کری دی در عصمت یو مقام داده چه در دا سر در تشی تعلق دینو آقا با پاکی پاکی که با در طور تو مزده نی دقا وجه دا چه در انبیاء علیه السلام خذی کورو علا مشرکانو کوی کفر پکیتایی و اخلاقی جرم پکیتنی فخانتا هما فلم یغنیان هما من اللہ شیان در سوره تحریم آیت بانی طول علماء در تفسیر نور زینو کیوم دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول لکل لے چی خیانت دی دین کی وہ لم تخن امرأت زوجت نبیین قد تو دا ہیس پیغمبر خزی چر تو مخلاقی خیانت نہیں کہ اخلاقی غلا داکا درو یا دا شانتا زینا بد چمنتیا دا جرم پکینے دے رہ گرے دا والی ذکر کہ دا پکینو دا پی غور خاون لوگا کو لگی نو دا خاون مقام اچتے پیغور پین دے رہا سے ذکر صحیح قول اللہ علیمانو دا دے کہ یوسف چکم جنے غستی وا آغا آغا مخکانی جنے نلا اچھے دے سرے لار بار جوڑو لا واسی پینو رسی دلے آغای بیا پنکا غستی آغای ندا غستی کہ آغای غستی وے تو تو مز دیو پکی جستا کول چھو خدا شن تا خدا دا آغا چھ تا تی مینتنو کول دیو نو رو بیرو خلکو تم تسی مینتنو کلی کنا خود تا تی نظارو سا تا خبرتا گندہ چولا نور و دریانو نو کریانو اگو انکار نو کرے جو اگو خبر نو سرگندہ شئی تور تو عمر زیبی جوڑی دو دیو جن آغا نبیر السلام تبر کی چیز تو عمر تو لگید نو لس آیاتون دلوح محفوظ نو اللہ رب العالمین راولی گل داد صد پارا خوب کی بیتا ویلے وی جبریل بیرا لگلی اسو بیتا ویلے چی داری شین دا پاکا دادی که دا تور تو عمر نیشتی دا اولی نو ذکر چی قرآن نو راغلی اندو خلق خلو نو بندی دا نو چی قرآن راغلی نو خلو بند کرا الا من شذ خمینی او داغا نیکونا او دا شانتا ساجد نقوی او داغا نیکونا اگا وسو موچ دا عائشه صدیقه معاذ الله بدکار او رنده و صدیقه کائنات و اگا وسو نمونی خود نور چه انسانیت تا کشته ناغو ختم که اعتراض اعتراض نبی علیه السلام برات پا که توشو پاکی بکی دا بین شده سلیمان علیه السلام بانی دا درو دو که ادا پیغمبر کور که بیا غزیره زی ادا غزنانه سر نست و لاره که امن بیا چرت پاتی گی گی اجے تعلق تو سکو روز کی قدرت احکام صادر کری داغی تھی ایسے ایسے سو سو مقام کو دروغ دروغ جن جوڑا کرلا بنیادی نشتے لا ام بغیر یادی من بعدی انکا انت الوحاب بس صحیح را کدا سی چنی مناسب چالو پس زمانہ ویدہ شمو ما کانا بیہی علیہ السلام بغض ولا حسد ولا بخل وإنما مراده ألا يسلب منه إلى غيري مني إلى غيري مضبوط بات سيدا کا چه بل چالا نی مناسب سمانا چه بل چالا بات سيدا کا نا چه زمان بیا بل لنوار کا معجزه ده کنا نا دا با زمان ده نبوت معجزه با داش چه داش نبوت داش بات سيدا بل چالا سخن نواز نبیارا شی نا دا با دلیل شی مطلب داو چه زمان او آخری ابل لے ورکے لا ام بغیل حدیم من باری چنی لائے قغا ورکولی پس زمانہ چالا نظمہ زویلہ و نبل چالا دا نوہ چی یعنی شمو اب بلچہ بانی سود نوہ حجاج ویلیو ولقد كان بخيلا سليمان بن داوود شمو انه كان لحسودا كنا جرو قبل تابعين ذا صدنا غرائب القرآن واللي ابن جرير روایت نقل کرے دی دیو جن زنو علماء د حجاج د کفر فتوا ور کړو د کفر ویلو اداغه د کفر په بواعثو کې یو خبر ادا ویلو چې پیغمبر بیا دې کړل بی دې کړي انه کان له حسودا د کینه گو دا ویلي خدا عالمانو صحیح قول لای چې کاف نه دی مجرم ډیر لوی دی د ټول متول مجرمانو حجاج په تور کې واچ حجاج تینه درون دی او کافر نو کلک موحد او دا قرآن خا عالم ہو او سیاست دے پلیت نو پلیت کار دے پا پلیتے کی اختشو جو پلیتی بیا کئی نو اگر نبی اخلاسی دے نشی اللہ سمانا بخنو کرویلی ربا میں بخنو کراتا را کرا ربا سی چو مناسب نی یو چالوں پس زمانا یقینن تو الوحاب ایک یو تو یو ارکون کے بے وزان